Că inima mea iar ce am pădure, iar ce am pădure, măi, hai, hai, inima, hai, măi, la multe vreme, dai, măi. La botică, măi, simioză, pe la mitică, măi, hai, hai, inimă, hai, măi, la morcere, mă, dai, măi. Poticarășul mioz, prea cui la inimă, nu-ți măi, prea cui la inimă, nu-ți măi, hai, hai, inimă, hai măi, la morce. Să mă dă până luni, był, care s-a frans, așe bel, care s-a frans, e mătă până marți, e zâmbătă până marți. Așebeu care scuce cui de zâmbătă până miercuri, de zâmbătă până miercuri. Ah, mandule goasă, să beau, să cânt și apoi să uit că și-am iubit o dată. Să beau, să cânt și apoi să uit că și-am iubit o dată. Întors să stau pe viață, nici că pasă, căci sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă. Căci sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă. Ia, nu te lăsa, uite că viața e grea. Ia, nu te lăsa, și uite că viața e grea. Mai dați-le încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, dar scurtă, băieți. Mai dați-le încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, femeia muzica lor, sunt trei minunate plăceri. Cu ele vin și-o pământul, cu ele eu țin tot ce vrei. Bea, bea, nu te lăsa, uite că viața e grea. Bea, bea, nu te lăsa, și uite viața e grea. Mai lasă-i încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, dar scurtă, băieți. Mai lasă-i încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, băieți. Moise cu stânta lui Iude a dat o poruncă în plus. Iar nu este scris în Scriptură, dar uite ce Moise a spus. Bea, bea și nu te lăsa, dar uite că viața e grea. Bea, bea, nu te lăsa, și uite că viața e grea. Mai lasă-le încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, dar scurtă, băieți. Mai lasă-le încolo de chinuri și vieți, viața e frumoasă, băieți. Ce era inima mea, băi, dorule, dor, și strunirea te băia, băi, dorule, zor. Dar ce era inima mea, băi, dorule, zor, și strunirea te băia, băi, dorule, zor. Ce era ea mea inima, băi, dorule, zor și dor, și strunile mă leagănă, băi, dorule, zor. ce mi-raia mea inima. Măi, dorule, zor și dor, și strunile mă leagănă. Măi, dorule, zor. Când-o iarba, măi, dorule, zor. Când o taie cu coasa, măi, dorule, zor. Cum să leagă-n-o iarba, măi, dorule, zor. Când o taie cu coasa, măi, dorule, zor. Cum să leagă-n-o pădurea, măi, dorule, zor și dor. Când o taie cu săcurea, măi, dorule, zor. Cum să leagă-n-o pădurea, măi, dorule, zor și dor. Când o taie cu săcurea, măi, dorule, zor. Pică jos, măi, dorule, zor. Nu mai suie unde-o fost, măi, dorule, zor. Care frunză pică jos, măi, dorule, zor. Nu mai suie unde-o fost, măi, dorule, zor. Care frunză pică-n vale, măi, dorule, zor și dor. Nu mai suie păcărare, măi, dorule, zor. Care cruză pică-n mare, măi, dorule, zor și dor. Nu mai suie păcărare, măi, dorule, zor. E omul bun, măi, dorule, zor. Pe cărare și pe drum, măi, dorule, zor. Se cunoaște omul bun, măi, dorule, zor. Pe cărare și pe drum, măi, dorule, zor. Se cunoaște omul mare, măi, dorule, zor și dor. Și pe drum și pe cărare, măi, dorule, zor. Să cunoaște omul mare, măi, dorule, zor și dor. Și pe drum și satul mare, măi, dorule, zor. Haide! Măi, dorule, zor. Să zi omul lucru mare, măi, dorule, zor. Să zi mare, nu-i mirare, măi, dorule, zor. Să zi omul lucru mare, măi, dorule, zor. Să zi mare, nu-i nimică, măi, dorule, zor și dor. Omenia ce rădică, măi, dorule, zor. Să-ți mare, nu-i nimică, măi, dorule, zor și dor. Omenia ce rădică, măi, dorule, zor. Simt supărat, măi, dorule, zor. L-am omorât, l-am furat, măi, dorule, zor. zice să fiu supărat, măi dorule zon. N-am omorât, n-am furat, măi dorule zon. Azi fură și omoară, măi dorule zon și dor. Și nu-i scoți în sat afară, măi dorule zon. Azi fură și omoară, măi dorule zon și dor. Și nu-i scoți în sat afară, măi dorule zon. Seară prin codul, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Și-a mai din sluza cu copul, da-da-da-da-da-da-da-da. Ia de loc nu s-o mișcat, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nu pot fi s-o negânat, da-da-da-da-da-da-da-da. Codule să n-ai mânie, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Că s-a matin sluza ție, da-da-da-da-da-da-da. Codule să n-ai mânie, da-da-da-da-da-da-da-da. Că s-a matin sluza ție, da-da-da-da-da-da. S-a cu soare, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. S-a văzut că-i sărbătoare, da-da-da-da-da-da-da. Lumea era îmbrăcată, da-da-da-da-da-da-da-da-da. La costum și la cravată, da-da-da-da-da-da-da. Prin spate și prin puștei, măi, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Cu foarte cu drăginii, măi, da-da-da-da-da-da-da. Prin spate și prin puștei, măi, da-da-da-da-da-da-da-da. Cu foarte cu drăginii, măi, da-da-da-da-da-da-da. După ce m-am dus la dans, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Am gândit că ce și fac, da-da-da-da-da-da-da. Nu uita, eu leacă bine, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Care fata ții de mine, da-da-da-da-da-da-da. Și-am văzut una frumoasă, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Și-am luat-o gemnirea să da-da-da-da-da-da. Și-o face o nuntă aleasă, da-da-da-da-da-da-da-da-da. La umbră de codrugeasă, da-da-da-da-da-da-da. Și o drăguță, lai, lai, lai, la, la, la. O-am iubit că-o fost micuță, lai, lai, lai, la, la, la. La maica nu i-a plăcut, lai, la, la, la, la, la, la, la. Că micuță i-a părut, măi, la, la, la, la, la, la, la, la. La maica nu i-a plăcut, lai, la, la, la, la, la, la, la. Că micuță i-a părut, măi, la, la, la, la, la, la, la, la. N-a kafa şede vine lay lay lay la la la. De când a fost sata mire lay lay lay la la la. Nici atunci n-am jucat lay la la la la la la la. Cu postata supărat măi la la la la la la la la la. Nici atunci n-am jucat lay la la la la la la la. Tu fosta ta supărat măi la la la la la la la la la. Așa trec zilele mele, da da da da da da da da da. Și mai bune și mai rele, da da da da da da da da da. Asta lume nu-i a mea, ceilaltă nici așa. Bată-mă pe trecărie, da da da da da da da da da. Așa mă petrec și eu, după lume-mi pare rău. După lume-mi pare rău. Da-da-da-da-da-da-da-da. Fă-mă, Doamne, pădurare, da-da-da-da-da-da-da-da. Să mă cu mândrile în care, la la la la la la la la la. Să le dau lemne pales, la la la la la la la la la. Să vină în pădure des, la la la la la la la la. Să le dau lemne pales, la la la la la la la la la. Să vină în pădure des, la la la la la la la la. Popăsat, la-i-la-da-da-da-da-da-da. Să stau tătă ziua-n pat, la-i-la-da-da-da-da-da-da-da. Să vină nevestile, la-i-la-da-da-da-da-da-da-da. Să spele păcatile, la-i-la-da-da-da-da-da-da. Să vină nevestile, la-i-la-da-da-da-da-da-da-da. Să spele păcatile, da da da da da la la. Ia cu șiscă-ți pădurare, la la da da da da da la la. Cu glob verde și teptare, la la da da da da da la la. Pădurarul satelor, la la da da da da da la la. Dragostea neveselor, la la da da da da la la la. Pădurarul satelor, la la da da da da la la la. Dragostea neveselor, la la da da da da da la la. Mult mi-i drag și-mi place mie, la la da da da da da da la. Mândruța de omenie, la la da da da da da da la. Fată mândră de la munte, la la da da da da da la la. Cu negri gură dulce, la la da da da da da la la. Fată mândră de la munte, la la da da da da da la la. Ognie gri gură dulce, la la la la la la la. Pădurarul de la noi, la la la la la la la la, nu doarme pămânșuroi, la la la la la la la la, nu doarme pe perinuță, la la la la la la la la la, care zac multe drăguță, la la la la la la la la la, nu doarme pe perinuță, la la la la la la la la, care sat multe drăguțe, la la la la la la la. Paramurești, trai cu flori, mai dorule zor, mândruiești în sărbătorii, mai dorule zor, mândruiești în fericii, mai dorule zor. Paramurești, trai iubi, mai dorule zor, mândruiești în fericii, mai dorule zor. Para amores que yo vi, mai dorule zor. Para amores que yo vi, mai dorule zor. Și la lume-i povesti, măi, dorule zor. Maramureșo-i mori, măi, dorule zor. Și la lume-i povesti, măi, dorule zor. Să ieșie întreaga lume, măi, dorule zor. Că ai ce mai mândru lume, măi, dorule zor. Să ieșie întreaga lume, măi, dorule zor. Ai ce mai mândru lume, mai dorule zor. Sfăiza, măi, dorule zor. Insigne până mortiza, măi, dorule zor. Vieche duce sus, făiza, măi, dorule zor. Insigne până mortiza, măi, dorule zor. În sfeciorii lui Bogdan, măi, dorule zor. În struța scumă eran, măi, dorule zor. Cu sumane noi de rână, măi, dorule zor. Cu mărusele de mână, măi, dorule zor. Acum vine, măi, mândra-i plină de venire, măi. Îi deveni și de necaz, că n-am fost aseară prea. Hai, hai, că nu-i rău, că seara urci ca tata meu, măi. Îi deveni și de necaz, că n-am fost aseară prea. Hai, hai, că nu-i rău, că seara urci ca tata meu, măi. Și pe la poartă mândra doarme, parcă-i moartă. Ești mândruță până afară, că am venit și mă duc iar. Hai, hai, că nu-i rău, că seamă cu tata meu, măi. Ești mândruță până afară, că am venit și mă duc iar. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai hoț ca tata meu, măi. să-i mâră pe dușmani, băi. Eu sunt tânăr de ani, băi. Și pe unde se întâlnesc, numai de noi doi vorbesc. Hai, hai, că nu eu, că seamă cu tata meu, măi. Și pe unde se întâlnesc, numai de noi doi vorbesc. Hai, hai, că nu eu, că-s mai mulți ca tata meu, măi. Sata iubește, mama rău să ne găsește. Eu iubesc fetițele, tata chelnerițele. Hai, hai, că nu-i rău, că seamăn cu tata meu, măi. Eu iubesc una sau două, tata iubește vreo nouă. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai rost ca tata meu, măi. Mânărețul în cabanii, Ionel, Ionelu, mami. Mânărețul în cabanii, ca să mamă se minânce, că ne-o poți gurița dulce. Ca să mamă se minânce, că ne-o poți gurița dulce. Banii de la America, i-am băut cu aurica. Banii de la America, i-am băut cu aurica. Lasă-mă să-i mânânce, că le-o fost gurița dulce. Lasă-mă să-i mânânce, că le-o fost gurița dulce. I-am băut cu mărioara. Banii de la Timișoara, i-am băut cu mărioara. Lasă mamă să-i mănânce, că ne-o fost gurița dulce. Lasă mamă să-i mănânce, că ne-o fost gurița dulce. Toți banii de la cântat, măi, cu mândrele i-am mâncat, măi. Lasă mamă să-i mănânce, că-mi-o fost gurița dulce. Lasă mamă să-i mănânce, că-mi-o fost gurița dulce.